tilbage galt med mig. Jeg føler mig lidt sløj. Jeg tror, det er problemer eller alt for meget røg. Nej, du, jeg ryger ikke og drikker ikke spor. Så er det nok din kondition, der er værre end du tror. Og jeg gik op til lægen, og ved du hvad han sagde? At du skulle holde op med livets goder fra i dag. Jeg lagde mig på priksen, og han undersøgte mig. Hvad skete der? Hvad sagde han? Hvad er der galt med dig? Det er helt naturligt, hjertet hamrer løs, når man er forelsket i en pige. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en ny. Og det siger boom, boom, og boom, boom af lyst. Det føles som en torden her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som besat. Det hamrer, og det banker dag og nat. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor du får er så bleg. Det glæder mig, men sig mig, hvad tror du, der er på vej? Det er den store kærlighed, jeg ved det fra mig selv. Så du har haft det ligesom jeg. Fortæl, fortæl, fortæl. Det er helt naturligt, hjertet hamrer løs, når man er forelsket i en pige. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en ny. Og det siger boom, boom, og boom, boom af lyst. Det føles som en torden her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som besat. Det hamrer, og det banker hver nat. Ja, det siger boom, boom, og boom. Det føles som en torden her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som besat. Det hamrer, og det banker dag og nat. Ja, det siger boom, boom, og banker som besat. Det hamrer, og det banker dag og nat.